re kha re re sa sa sa sa sa sa re za re sa sa sa sa sa sa re za re sa sa sa sa sa sa re za re sa sa re za re re re re za re da da re za re re re re za re sa sa re za re re sa re sa re sa re sa re sa re sa re re re re sa sa sa sa sa sa da da da da da da da da da da re da re da re ga ga re re sa di sa re ga ga re re sa di sa re ga ga re re sa di sa da re ni ba ga re re sa sa re ga ga re re sa di sa re ga ga re re sa di sa da ma re re ga ma pa da da re ga re ni da ma ga re re da di sa ma ma ma ma da da da da ma ga re ga ma da ni da da da ni re ga re ni da ma ga re ga re da ni da re ga ga re re da ni sa re ga ga re re da ni sa sa sa re re ga re re sa di sa sa re re ga re re sa di sa re ga re ga re sa sa di sa re ga re ga re sa sa di sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa पर्दा के हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई के हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई। शबे वसल भी है हिजाब इस कदर क्यों शबे वसल भी है हिजाब इस कदर क्यों। जरा रुख से आ चल हटा कर तो देखो so much. Shukriya.